राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 14 मई 1995 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो मैंने कहा भाई जो सब ले उचित समझते हैं वो पूछ लेते हैं, सब जगह उचित नहीं समझते नहीं पूछ रहे। मेरे पास शिकायत आई कि हमारी बात है जो महाराज कहते ही नहीं, पूजा हम देते हैं महाराज कहते ही नहीं, वो महाराज दुनिया के लिए हित समझते हैं वो तो कह देते हैं और कोई खास हित नहीं समझते नहीं कहते। के बाहर आ जाता है, हाँ। जो आपका प्रसंग चल रहा है बीच में आ जाता है तो प्रसंग के बाहर हाँ। तो प्रसंग बाहर नहीं पूछना चाहिए और कोई बात साधारण वो व्यक्तिगत बात है सबने सुनने क्या हो तो व्यक्तिगत नहीं कहते। आप लोग कोई बात रखो किस विषय में बोलने बताओ, आप विचार कर बोलो जिस विषय में आप हो, आप हो जितने आप हो कोई बात हो आएगा वैसा कह दूंगा। मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, मेरे को बहुत थोड़ा ज्ञान है। ये बात मैं कह सकता हूं कि आप पूछोगे तो कपट नहीं रखूंगा, सरलता से जैसी बात है वैसा कह दूंगा। आप माने तो न माने तो नाराज नहीं होगा मैं, बिल्कुल मैं क्यों नाराज हूं। मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं तो मेरी बात मानने को मैं क्यों रखूंगा। मैं सबकी बात थोड़ा ही मानता हूँ तो सब मेरी बात कैसे माने, सीधी सारी बात है। इस बात में आप पूछो जिस विषय में आप चाहो उस विषय में मेरे विचार था विचार पर मैं अपना विचार प्रकट करूंगा। राम जी की प्रेरणा दूसरे आदमी मांग सकते हैं, जैसे कागभूषुंडी को लोमस ऋषि ने श्राप दिया तो लोग कागभूषुंडी कहते हैं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये कागभूषुंडी कह सकते हैं, ऐसे जिसने प्रेर कर सती को बुलाया तो वे दूसरे कह सकते हैं, पर ये सती का कहने का अधिकार नहीं है, ये लोमस ऋषि कहने का अधिकार नहीं है। तीन बात होती है, एक जिस पर कहा जाए, एक जो कहता है और जो सुनता है, तीसरा है तीन आदमी है, एक कहने वाला, एक उसे सुनने वाला और तीसरा विचार करने वाला। तो इन तीनों की धारणा तीन होती अलग। दूसरे विचार करने वाले भगवान की प्रेरणा कह सकते हैं, पर जो कहता मैं भगवान की प्रेरणा कहता हूँ वो अभिमान है, वो ठीक नहीं है। और जिसके ऊपर बीतती है वो कहते भगवान की प्रेरणा, वो कहना ठीक है। पर जो कह रहा है उसको ये नहीं पूछना भगवान की प्रेरणा कह रहा हूं। मान्यता तीनों की अलग अलग होनी चाहिए, सब भगवान की प्रेरणा नहीं होती है। राग द्वेष की प्रेरणा होती है प्राय, बोलने में कहने में बर्ताव करने में राग और द्वेष होता है, राग के बशीभूत कहता है द्वेष के बशीभूत कहता है। दूसरा आदमी मान सकता है भगवान की प्रेरणा, और भगवान की प्रेरणा से ही होता है, ऐसा भी होता है। सीता जब बोली हरि प्रेरित लक्ष्मण मति दोषी, ठीक है। लक्ष्मण की मति को भगवान ने ही प्रेरित किया। बहुत ठीक है, उसके लिए सारी प्रेरणा भगवान द्वारा ही हो रही है। सारी नहीं होती है। ये तो मैं कहता हूँ सारी नहीं होती है, वो तो लक्ष्मण के द्वारा होती है। गीत ने क्या कहा, गीत ने मन में विचार किया, वो बोलो भाई कि अद्भुत करनी। गीत कहते हैं समझ राम की अद्भुत करनी, इसका क्या तात्पर्य हुआ, धरणी तो समझ राम की अद्भुत करनी, इसमें बड़ा भाव भरा हुआ है। राम जी की अद्भुत करनी समझा, और भारी प्रेरित तो लक्ष्मण डोला, मर्म वचन जब सीता बोला, बोली नहीं है बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, तो ये बात ठीक है, तो हरि प्रेरित हुआ हो, क्योंकि यही बात गीत ने कही है कि जान राम की अद्भुत करनी, भगवान की अद्भुत करनी है। वो अपने जान से ठीक कर रहा था, सीता की सहायता कर रहा था, सीता पे कितना स्नेह है, पुत्री बेटी बेटी तू चिंता मत कर, हवा भी नाश का करूं, पुत्री तू चिंता मत कर, कितने स्नेह से बोला है। बेटी कहता है कि वो दशरथ जी का मित्र है, तो दशरथ की पुत्र बधु है, हमारी पुत्री है, ऐसा बोला है। और उसमें कट गई पांख करके पृथ्वी पड़ गया, तो भगवान ने कहा मैं काम तो ठीक कर रहा हूँ, अरे हार मेरी हुई, तो भगत मंगल भी अद्भुत करनी है। पता नहीं लगता कौन सा काम कैसा करना चाहते हैं भगवान, भगवान की सहायता करूं, अरे पुत्री की तरह मेरी सीता उसकी रक्षा कर रहा हूँ, और कटे मेरे ही पग, तो भगवान की अद्भुत करनी है, पता नहीं लगता। लक्ष्मण जी क्योंकि ये भगवान को लीला करनी थी, पहले से ही कह दिया कि तुम पावक करो प्रभु निवासा, जब तक करो निशा सुनाशा, निशा नाश करो तुम अग्नि में प्रवेश करो, तो ये सब लीला भगवान करनी थी, ऐसी नहीं करनी हो तो कैसे होता, पहले से विचार कर रखा है। तो इन वास्ते तीनों की न्यारी न्यारी बात है, कहने वाला और सुनने वाला और देखने तसरने वाला, उनके लिए भाव एक नहीं है, सभी भगवान ही, तो नहीं मान सकते हमारे पर बीतते हो तो भगवान की करनी ऐसी है, पर हम बोलते हैं भगवान की करनी, ये नहीं है। ये वो कह सकते हैं जिसके कोई राग द्वेष निहारक शोक नहीं है, उनके लिए वो वचन होते हैं। जिस तरह से नारद जी की बात आई तो सत्य पार्वती ने पूछा कि महाराज नारद है जो विष्णु भगत रूपुनि ज्ञानी, ऐसे भगवान उसमें क्या बात हुई, उसमें भी भगवान को नहीं गया है, का अपराध रमापति की ना, नारद जी के प्रति सती की भक्ति है, क्योंकि इन्हें उपदेश दिया था कि तुम ये जब करे तुम्हारी कुमारी ये तप करेगी तो भावी पेट मेट से मैं त्रिपुरारी, ये बात कही थी, तो इनका इतना असर पार्वती पर था कि मेरे पति की मिलान कराने में नारद जी महाराज हेतु है, तो नारद जी के दोष नहीं हो सकते। तो कहते हैं भगवान ने क्या अपराध किया, नारद जी अपराध नहीं कर सकते, ये भाव है उसका, नारद जी मेरे को ऐसी सम्मति देने पति से मिलान करा दिया, छोटी सी बच्ची थी कि ये तुम्हारी कुमारी जाकर तप करे तो भावी मेट है त्रिपुरारी, ये ठीक है ये करा उसको, तो नारद जी का बड़ा एहसान था, इस वजह से नारद जी का दोष देखती नहीं कभी, जिसने गुण पाया है इतना पाया है नारद जी को देख का अपराध रमापति जी ना, कोई विष्णु भगत है ज्ञानी है फिर साफ दिया, तो कोई विष्णु भगवान का कसूर है, नारद जी का कसूर हो नहीं सकता, नारद जी के प्रति भक्ति होगी, कहा पर आ रमापति की तो भगवान अपराध कर सकते हैं, नारद जी नहीं कर सकते, जिनके कारण से पति का मिलन हो गया मेरा, तो ये अलग अलग विचार है कौन कैसा है। अब वहां का वो एकदम चमक गए, क्या बात हुई, नारद साफ दिया इस वजह भगवान अवतार हुआ, महाराज ये तो मेरे को तो सुनाओ, नारद जी ने क्या उसका साफ दे दिया, भगवान कौन कोई अपराध किया होगा, इस बात दिया साफ, नारद जी शब्द नहीं देते, इस बात वो कथा सुनाओ महाराज, मेरे सुनने के मन में है क्या बात है ये, फिर कहा महाराज वो ज्ञानी मूर्धन भगवान शंकर कहते हैं कि ज्ञानी मूर्धन कोई ज्ञानी मूर्ध कोई नहीं है, जैसा करे वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो ये सबके लिए नहीं है, नारद जी के लिए है। ये हम भी कहते हैं हमारे गुस्सा आ गया किसी को कह दिया कि हम भगवान ने ऐसा कर दिया हम क्या करें, ये सबके लिए नहीं है। नारद जी जैसे है उनके लिए ये बात है। वहाँ ज्ञानी है ना मूड है, जो भगवान के शरण हो जाता है वो ज्ञानी और मूड नहीं होता है, भगवान का तो औजार होता है। भगवान जैसा करा उनकी वैसी वो करता है, वो भगवान का औजार होता है। तो वो अब सब लगा लो आप हमें कोई ज्ञानी मूड नहीं कहो, जैसे रघुनाथ जी की ऐसा हम हो गया, हमारे क्या दोष है। ये सुग्रीव ने कहा मैं क्या करूं महाराज, नारी नयन सुर जा न लागा घोर क्रोध तुम निशास हो जाएगा, और लोभ पास दे गर्द बधाया सो नर तुम समान रघुराया। ये गुण साधन थे हो ही साधन थे नहीं हो ही तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो क्या कहने का आश है कि मैं जो विषय में फंस गया हूँ ये आपने कृपा नहीं की मैं क्या करूं। ये तो उसी के होता है जहाँ पर कृपा आपके हो, आप कृपा करते वो ऐसे गुण पास होते हैं, काम करो लोभ को जीत सकते हैं। इस वास्ते सुग्रीव का कहना वास्तव ठीक नहीं है। यार एक विषय भगवान के तीन भक्त है, एक तो है सुग्रीव, एक है निषादराज, एक है विभीषण। तीन भक्त है, तीन प्रेमी है, तीनों मित्र है, भगवान ने समान दर्जा दिया है, बरोबर सलाह पूछते हैं, बरोबर मित्र मानते हैं, छोटा बड़ा नहीं मानते। इनका तात्पर्य क्या है कि निषादराज तो सिद्ध भक्त है और मरा विभीषण साधक है और ये पामर है सुग्रीव। विभीषण निषादराज ने तो पहले ही कहा हमारा घर पधारो, आप आए हो हमारी कुटिया पवित्र हो जाकर पधारो, आरंभ में कह दिया। और विभीषण ने जब समर हो गया विजय हो गई तब महाराज हमारे घर पधारो, और सुग्रीव ने कहा ही नहीं कि घर पधारो। उनका मतलब है हमारा मतलब सिद्ध होगा जो हम जयराम जी। इस वास्ते भगवान ने कहा पावा राज कोष पुर नारी सुग्री बहु सिद्धि मोरी पिछारी। सुग्री बहु जिसका मैंने इतना उपकार किया, कलंक सहा चरित्र मात्र में महान कलंक सुग्रीव के लिए राम जी ने सहा के छिप कर मारा। ये कलंक राम जी के मेरे चरित्र में धब्बा लगा, इतना मैंने सुग्रीव के लिए किया मित्रता के कारण से, अरे ये मेरे भूल गया। तो विषय पामर ऐसे ही होते हैं जो बहुत बड़े भगवान ने कर देंगे। एक एक आदमी था याद आगे का था, वो एक कोई देवता के लिए नाले बोल दिया, नाले बोला तो नाले पैसे लगते हैं, तो समझा कि अभी वृक्ष पर चढ़ू तोड़ लाऊंगा, तो ऊपर चला नहीं हवा चली और डरा गया तो मरा, अब तो मर जाऊंगा भाई। तो वे एक नरेश बोला हे महाराज नीचे उतर जाऊंगा, पहले ऊपर से कहा इतनी इतनी पूजा करूंगा, इतना चढ़ावा करूंगा, धीरे धीरे धीरे आते आते कहा इतना नहीं करूंगा, इतनी कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा करते करते नीचा छेट आ जाता है, एक नरेश चढ़ा दूंगा महाराज। अरे नीचे उतरते गए बस चढ़ी जो चाटी न चढ़ू न चढ़ाऊ। काम सरा दुख भी बैरी हो गया बैद। तो सुग्रीव ऐसा ढंग का है, पर भगवान उसको सदा बरोबर पद देते हैं, जैसा निषादराज को देते हैं, जैसा विष्णु को देते हैं, वैसा ही पद देते हैं उसको सुग्रीव को। सखा नीति तुम नी की बिचारी मन पर शरणागत भाई हारी। तो भगवान ये कहने का मतलब क्या कि मेरा कोई भी मित्र बनना चाहे पामर विषयी नीचा तो मैं बरोबर मिलाऊंगा, साधन करना था मैं बरोबर मांगूंगा, सिद्ध महापुरुष आज तो बरोबर मानूंगा, मेरे विषमता नहीं है कोई आ जाए मैं सबको कोई पद देना तैयार हूं। सूर्य कहा ही नहीं कि घर पधर हुआ पधर मैं काम हो गया बोल करो। भगवान कम दर्जा नहीं है, विभीषण कम दर्जा नहीं देते हैं। तो ये भगवान की उदारता, ऐसा को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दिए न पर राम सरिष को नाही ऐसो को उदार जग भाई कौन सा ऐसा उदार है। अब सुग्रीव क्या कहता है कि महाराज विषय मोर है लीने ज्ञाना निकल दिया तो और किस कहा कि आपका नारी नयन सर जाही न लागा घोर क्रोध तुम सास जागा लोभ पार दे गर्भ बधाया सो नर तुम समान रघुराया ये गुण साधन ते होने होई ये तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई मैं जो स्त्री में फंस गया ये आपकी कृपा नहीं हुई नहीं तो क्यों फंसता तुम्हारी कृपा तुमने कृपा नहीं हुई भगवान ठीक है। फिर उसने कहा बाली मर गया महाराज बाल परम प्रसाद जाओ जिसकी कृपा से जासु प्रसाद मिले आप समन विषादा आपके दर्शन हुए बाली तो मेरे बहुत हित करने वाला हुआ जब महाराज मैं तो ऐसी कृपा करो सब तज भजन करो दिन रात रात दिन भजन करो भगवान हंसते हैं कि तुम भजन करते हो जानता हूँ कितना तेरा भजन भगवान भगवान तो भीतर लगे नहीं जानते है ना तेरा भजन में कितना प्रेम है अब भजन आया ही नहीं चतुर्मास बीत गया है मिला ही हनुमान जी चेता है ऐसे विषय आप होते हैं आफत पड़े जब सत्संग भी करे भगवान की इच्छा है ऐसे धन मिल जाए जयराम जी चढ़ी जो चाड़ी हाँ बताओ कहा स्वार्थी आदमी ऐसे ही होते हैं पर भगवान उधर नहीं देखते जिसको स्वीकार कर लिया भगवान ख्याल ही नहीं करते भगवान जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव ऐसा स्वभाव भगवान का है। बात है तो तीन तरह के मित्र हैं भगवान के इसके बताते हैं कि कोई ऐसा मेरे शरण आवे तो मैं बरोबर मित्र बनाने के तैयार हूँ कोई हो कैसा ही हो तत्व की हो चाहे साधक हो चाहे दुर्गुण विषय पामर हो मैं देने सबको तैयार तैयार हूँ अच्छा सखाओ सही जो सखाओ दोनों सखा है ना सामान्य वृक्ष में परिश्रष्ट जाते गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भाई भगवान उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन है कोई नहीं उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन है सबसे हित करने वाले भगवान विश्वास दे अपने तो भगवान के चरणों में शरण लो जरा मरण मोख लाए माम आश्रित ये तंती मेरे चरणों का आश्रय लेके तन करते वे ब्रह्म गोर अध्यात्म गोर कर्म गोर अधिभूत गोर अध्येव सहित सबको मेरे को पूरा मान लेते माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय रखो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनको भी भगवान ज्ञान देते हैं पर उनके वो आश्रित न होने के उनके शब्द ठिकाने नहीं लेते फिर आश्रित हो जाते मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक शिशम दास अमाने करो सदा तिनके रखवारी जिमित बालक रात मैं तारी माँ है अपने छोटे बच्चे की डर गए बड़ा बेटा तो बेटा ये माँ का ही है बड़ा बोले पर भी पर माँ वो प्रेम करे नहीं पाचल पाता पिछली बात नहीं है वह प्रेम करती है आदर करती है बेटा का सदैव वो ऐसे ही देखती है कितना ही बड़ा बलवान हो जाए अति सुकुमार जब लंका पर विजय कर लाए तो कौशल्या माँ देखती है अति सुकुमार ये बात बहुत शुकार है हमारे बच्चे है कृष्णपति लंकापति मारा रावण को कैसे मार दिया इतने इतने कोमल कैसे रावण को कुंभकर्ण को पूछो कैसा कोमल है माँ को ऐसे जीता है बस छोटे गोद में दूध आ जाता है माँ के दूध आ जाता है कितना वात्सल्य प्रेम है जो माँ को सदैव छूटे दी सदैव ऐसे ही। भाव है, कहीं मिलता जाड़ का मारी ब्याह करके आए मग में जात भयावन भारी, कहीं भी तो ताड़का मारी, ताड़ को किस मार दिया बेटा किस मार दिया वो मुनि को तो तरी पर चलने दूरी बरस गई गए वो तर गई, तुम थोड़ी तार सकते हो तो तर गई अगत चल दू आपे चरणों के लगी जो चल गई तो सब ईश्वर प्रसाद करो रे तारी सब भगवान की कृपा और विषय विश्वमती कृपा उनसे सब काम हुआ मना ये तो वहां सजाओं के बीच में कैसे धनुष तोड़ते फिर तुम्हारा जान के ब्याही आगे चारों भाई विवाह कर आ गए ये तो महाराज कोई भगवान ने कृपा हुई है ये तो बेटा कैसे हुई बात की माँ के रस्ती थी ये तो सुन लिए माँ को तो भी दी इतना छोटे छोटे बच्चे कोमल कोमल गोदी ले लू प्यार कर बात सुनी प्रेम है भगवान की लीला विचित्र है कोई चरणों के शरण चला जाए सबको स्वीकार और सबको ठीक परम पद दे अपने बरोबर का पद देते हमें समान देते अरे उबल के चल जान जी अरे सुमति सुमति कपूर भालू कैसे राम जी कृपा में पत्र को जात बना दी और सम्मति देने वाला बंदर और भालू ये सुमति कैसे राम जी है ये बुद्धिमान सुमति बड़ी बुद्धि वाला कहत और सब कुछ कहत राम सहत उपहास शालिक मालिक सीता राम से साहिब सीता नाश ते श्रेष्ठ तुलसीदास उस समय कहते हैं सीतानाथ भी मेरे स्वामी और शिव तुलसीदास कटे घट कितनी बात बनी तुलसी के कारण से भगवान को कलंक लगा वृंदा थी कि नहीं जो वृंदा तुलसी थी जिनके कारण से भगवान के चरित्र में कलंक लगा उस राक्षस को मारा ना क्या जलंधर को परम मशहूर सिर्फ अधिरा असुराधरी पर नारी तेज बल भजन सूर्य पुरारी भगवान शंकर नहीं जीत सके ऐसा सल करता उतार सफर ते सांप को पकड़ दी ऐसा क्या वह तुलसी उस गलदास में अरे सीतानाथ कितनी सीता विचित्र पवित्र संसार मात्र में हम सारी कहते हैं सीता तेरा नाम ले पतिव्रता हो जाएगी स्त्री ऐसे सीतानाथ तो हमारे मालिक अरे है तुलसीदास तुलसीदास कलंग लगा उसका भी दास उस पर भी कृपा राम थे सबको देखते ही नहीं राम सहित उपहास भगवान हंसी सहते नहीं सभी की तुलसीदास है ये भगत इस वास्ते माँ से प्रार्थना करते मेरा नाम मत लेना कबू कम अम्ब माँ कृपा करना मेरी उस दया भी कछु कर्ण कथा चला है राम जी की सामने कोई कर्ण कथा चला कर वे द्रवित हो जावे उससे मेरा नाम कहना कहने का आपके नाम कर पेट भरता है ऐसा ही रहता है नाम मत लेना और माँ को घूस देते हैं आप ऐसा कर दोगे तो आपके मालिक का गुण कहूंगा रामचरित गाऊंगा कर जाएंगे दाद तब गुण गाए आपके पति के गुण गाऊंगा माँ को भी लोग देते हैं तब अवसर उपाय कौन है पूछे तब कहना नाम भी लगा तुलसीदास कहते ही महाराज मन में आ जाएगा नहीं तुलसी वो दीघा दास है नाम नहीं करा क्या भगवान की बात है सज्जनो राम संग कहे कोई नहीं है मत गुरु की मात बंधु कौन आई उमा राम सम हित जग माई ऐसे परमात्मा के रहते हुए दुनिया दुख पा रही है, कष्ट उठा रही है। संत बड़ा आश्चर्य करते, सीधी सारी बात है, राम राम करो, भगवान के शरणों में शरण हो जाओ, मुफ्त में कल्याण हो जाता है। क्या अपना अपने क्या बेइज्जती होती है, कोई पैसा लगते हैं, कोई परिश्रम होता है, क्या फजीती होती है, क्या नुकसान होता है, निहाल हो जाओ सब। परंतु फिर भी भगवान की तरफ नहीं जाते, पदार्थों की तरफ, भोगों की तरफ। कितनी भोगों से फजीती हुई है, कितनी फजीती हो रही है, और कितनी फजीती हो गई, फिर भी भोगों की तरफ जाते हैं जानकर। ऐसी बात है जीव, नारायण नारायण भगवान की तरफ से चलता है। दास बोध में श्री रामदास महाराज कहते हैं कि महाराज तू सब काम करता है, राम जी का भजन नहीं करता, राम जी ने तेरा घोड़ा खोल लिया क्या, क्या अपराध किया, सब काम करता है। उनसे क्या बैर हो गया तेरा। संत बड़े जोर से कहते हैं, अरे राम जी के सुन चले जाओ भाई, राम जी ने क्या अपराध किया, उसका नाम नहीं था। सीधी सरल बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब काम कर दे भगवान। कलयुग में फिर विशेष चौ दुख संस्कृति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने पाऊ, ऐसी बात है रही। तो भगवान के नाम का जप करो, भगवान के चरणों के शरण लो। आप भगत बहुत कितने सरकारी अफसर है, उनकी भी गुलामी करते हो, जानते हो, इनसे मुंह नहीं बोला जाए, ऐसे बड़े चरित्र है आप जानते हो, फिर उनकी तो गर्द कर लेते हो, राम जी का नाम नहीं लेते। ये दशा है भाई, देखो अरबों के धन के लिए, जो धन नरक में ले जाने वाला उसके लिए ऐसी गर्द करे, राम जी को बुला दिया। राम जी सब कुछ देने को थे, आरतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाहे सबके लिए, चाहे सब राम जी के दरबार में खुली चीज है, वहां नहीं जाती, इधर उधर भटकते हैं। राम राम राम राम राम राम राम, सज्जन भगवान को पुकारो। भगवान के समान अपना कोई नहीं है, उसके अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा भगवान है, हमारा और कोई वर है नहीं, ये हड्डियां भी हमारी नहीं है, ये भी पोल निकाल देंगे, ऐसी बात है। शिकारी होता है वो बांध बंदूक छोड़ा तार लगाते हुए हरिण के लग जाती है, तो हरिण का खून खुद उसको मार्ग दिखाता है, इधर गया हरिण गए, इधर कौन है अपना बताओ। अरे गोली लगा दे कोई हरिण के लग जाए पैर में कठी ऊंची, वो भागे वहां से, तो हरिण किधर गया, खून ही तो बताता है किधर गया। अपना है कौन, ये बात है। भगवान हरि से रक्षा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, कौन रक्षा। दुख पा करके भी पाते रहते हैं, जो पीछे दुख पाते रहते हैं, फिर उधर ही उधर जाते रहते हैं। अरे भाई चेत करो, होश में आओ, अब तो भगवान को याद करो। बहुत दिन हो गया, बहुत वर्ष हो गए, बहुत जन्म हो गए, बहुत युग हो गए, अब भी भगवान की तरफ चलो तो निहाल हो जाओ। उल्टा उल्टा काम करेंगे, भगवान की तरफ नहीं चले, ऊंधा ऊंधा काम करे, पाप करे, अन्याय करे, अत्याचार करे, व्यभिचार करे, दुराचार करे, महान महान पाप करे, छिप छिप करके करे, भयंकर पाप होता है, छिप कर किया हुआ पाप, ऐसा छिप छिप बड़े बड़े भयंकर पाप करे, कड़ा मानते नहीं, कैसे समझे कि बेअ करे, समझते नहीं, समझदारी सब लगा पापों को पैदा करने में, नरकों में जाने में नहीं, बढ़िया समझदारी लगा, जो क्या करें बताओ। भगवान की कृपा होती है तभी मनुष्य पांव दे इस मार्ग सोई, इस मार्ग में जब ही पग देता है तो भगवान की कृपा होती है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जब द्रव्य दीन दयालु राघव विशेष कृपा करते हैं, बिना हरि कृपा मिले नहीं संत। सत्संग का कोई भगवान की कृपा से संयोग मिलता है। अगर ये सन्मुख हो जाए तो कितना भगवान लाड प्यार रखे, कितना स्नेह करते हैं, कितना अपनापन करते हैं, मन उल्टा उल्टा चलता है, उल्टा उल्टा, तो भी भगवान गुस्सा नहीं करते, कृपा करते हैं। और क्रोध हो भी देवर्षी भरे न तुम्हें, क्रोध भी वरदान के लायक है, सबका कल्याण होता है, फायदा ही फायदा होता है भगवान। पर उस भगवान को मानते नहीं, सज्जो सज्जे हृदय से लग जाओ भगवान में। उमा राम समय तो जग माए गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसे हमारे भगवान है सबके लिए। कैसा ही हो अभी चेत सी पापे भी अभी चेत सु दुराचार हो बसते मामले बात साधु रे बनो साधु मान लो बेहतर हो गया सन्म को हो मी हूँ जीव मई जब एक जन्म कोट अग्नाश तब सूरज के सामने आते ही अंधकार नहीं रहता। दो चार वर्ष गुफा मैंने सूरज को न देखे, मैं देखते ही भगवान सूरज कहते हैं कि ठीक है भाई इतना वर्ष तू नहीं देखा, नहीं मैं नहीं देखूंगा, जब देखा तुम जिस क्षण भगवान के सुनो उसी क्षण भगवान वैसे के वैसे तैयार, जो आप आरंभ से थे वैसे के वैसे सन्मुख हो जी हो जब ही जब ही जब ही किसी कारण से दुखी होकर नहीं होकर, जो नर हो ये चराचर द्रोही आवे सब है शरण तक मोही, बोलो चराचर द्रोही हो किसी सब स्थावर जंगल संपूर्ण जीव हो, अरे आवे शरण शरण तक ही शरण आवे भगवान की तक करके वहां जाओ काम बनेगा। कोई भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, आफत में आई चलने के लिए तो भी भगवान कृपा कर तभी मदमोह कपट सलाना छठ कपट आदि गए उनको छोड़कर करो साध्य ते साधु समान। वो छल कपट नाना छोड़कर नहीं आता है, भगवान कहते हैं मैं छल कपट तरह तरह की पाऊ मैं देखता ही नहीं सबको छोड़ देता हूँ साधु समान कर देता हूँ। अगर वो तज कर आवेद करो तो सद्य ते साधु समान, साधु समान करे क्या तजी छल कपट ये सब नाल नाना छोड़ कर आ जाए प्रसाद क्या करे भगवान साधु हो गया। कहते हैं उनके छल कपट आदि के ऊपर मैं देखता ही नहीं, वो शरणगति देखता हूँ मेरे को पराम करता है। शकृत प्रणाम किया अपना एक बार प्रणाम कर खाना पड़े उनकी ख्याल नहीं देख रहे जना अवगुण प्रभु मान का भगवान के अवगुण में अकल में नहीं आते है उनके अंतकरण में ऐसा कुछ कैमरा ही और था छपता ही नहीं वो छपता ही नहीं। जो अच्छा भाव होता है उसमें भी छपता है वही रहते ने प्रभु से चूक किए थी याद नहीं रहती ठाकुर जी को कर तो सो तो सो आ रही है कि हृदय की बात को याद करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, मां आश्रय थे भगवान के चरणों का आश्रय लो, तरह तरह की बातें सब तरह की बातें मिलती है बढ़िया बढ़िया मिलती है, भजन भगवान के खजाने की असली भीतर की बातें मिलती है जो शरण हो जाता है मुफ्त में मिलती है, कोई फीस जुटाने की जरूरत नहीं, कुछ चुकाने की जरूरत नहीं, कुछ भी फीस आदि चुकाने की जरूरत मुफ्त में संपन्न हो केवल भगवान हे नाथ हे नाथ मैं आप कहते तू है ही, अरे तू भूल गया भगवान थोड़ी भूल गए, भगवान का अंश है इसको भगवान थोड़ी भूल गए जीव भूल गया भगवान तो जब तैयार तभी तैयार। ऐसे भगवान को छोड़ करके तुलसीदास सड़ता ही बजू कापट छाड़ कपट जंजाल ये सब छोड़ भगवान के वचन में लग गया भाई। संत कहते हैं ऐसा कौन धैर्य मिलेगा, एक भगवान है उसमें लग जाओ सज्जन, अपना कोई नहीं संसार में। उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु। गुरु भी बता दिया है, भगवान शंकर गुरु थे रावण के, पूजा कराने के लिए जाते थे। और तो चेला जो है कर्जो गायो कुबरी भागी धर्मरी धुर, पहला चेला आते हैं पधारे गुरु। पहला तो चेला जाएगा पूजा करने के लिए, भगवान शंकर पूजा करवाने के लिए कला हो जाती है लंकर। ऐसे थे। पर जब युद्ध हुआ और राम जी के साथ युद्ध हुआ, जन देवता सब देख गए, उसमें उमा हमें रंग रंगा, हमने भी रंग देखा, युद्ध देखा है, और चेला भी जरा मर रहा है और कुछ तमाशा देख रहा है। चेला मर रंग देखे मौज करे, भगवान ईश्वर को दिया दीन दशमाथ दूर संपत्ति रावण ही दिए दीन दशमाथ सौ संपत्ति विभीषण ही शकुत जी न रघुनाथ। संकोच है क्या पिता, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, दस्त मस्तक दे रहे थे वो संपत्ति थे शकुत सहित। क्या सहायता कर जा जाओ, केवल मन में आ गई है जब रावण ने लात मारी और ममपुर बसी तपस्वी सन प्रीति मेरे नगर में रहता है, तो विभीषण दुख हुआ इस बात का। तू राज करता है तेरा मैं भाई, मेरे घर जितनी भी मेरी जमीन नहीं है, अब पैर नहीं रखा, मन मारी जब जीता जी तेरे लंका में पैर नहीं रखूंगा, ममपुर बसी अब तेरे पूर्व में पैर नहीं, उठ गया आकाश मार्ग नहीं गया, जब लंकेश हो गया तब लंका मैं पीछा। तेरे भाई कोई इच्छा नहीं है, पर मम दर्श अब लो आओ लंकेश। तू कौन रख सकता है, मैं ऐसा है कोई, भगवान ही ऐसे है, कुछ विचार नहीं कहते, रहते न प्रभुचित सुख की याद रहती नहीं। जब कहते सकत प्रणाम किए अपना, एक बार प्रणाम कर ले अपने इस वास्ते छाड़ी कपड़ जंगा तुझे दास भजन सब तज कर भजन करो, भगवान के चरण में लग जाओ भाई, सब काम ठीक हो जाए। सच्ची बात है, कितनी विचित्र बात है, कितने ओगुण किए, कितने विरुद्ध चले हैं, कितने कितने भगवान के कायदे से विरुद्ध काम किए हैं, जान जान करके किए, ऐसे कर ये नाथ ऐसे भगवान है। तो माँ राम से तुझे माई गुरु पितु मातु बंधु को माई कोई नहीं, तो भगवान भगवान ही है। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लो, माँ आश्रय तंदी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जतन करो, भजन करो, उद्योग करो, वो आपका उद्योग इतना काम का नहीं होगा जितने भगवान के चरणों का आश्रय काम का है। कितनी भ्रष्ट बात है, तो हर समय है भगवान की तरफ, ये नाथ ये नाथ ये नाथ पुकारते रहो हर समय, कोई समय किसी पर हो कैसे ही ज्ञान हो, भगवान अपना मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा है सब मेरे उपजाने, वो कैसे ही जीव है कैसे ही, तो भगवान कहते हैं सब प्रिय, सब पर कृपा रखते हैं और कृपा करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं, ये विमुख से विमुख होता ही रहे, भगवान कृपा करते ही रहते हैं, देखते ही नहीं, देखो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अपनी करनी से अपने पापों को नाश कर दे ये सामर्थ्य नहीं है, उसके चरणों के शरण होने से सब काम ठीक हो जाता है। नारायण नारायण ऐसी बात है भाई।